اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.